တသဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတသဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတသဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာသုခတံသုခတံတတံကုသလံကုသလံဇဟံအမတံအမတံသန္တံအတ္တမအတ္တမန္တံတရဏံတရဏံလောကအရဏံအရဏံကရံအဘိယံအဘိယံဌာနံနယကံနယကံနမိနယနာသုဘဂကယင်ကံမတုရဝရသရောပိတံအမိဒဂုဏကနာဒရံဒသဗလမတုလံဟောနိယောဗုဒ္ဓတိတိမိညာဒရကောတန္တရိအနုဘောတိကာယိကံဒုကံစိတ္တိကိသလောကတောတံဝန္ဒေနရာတိဝမင်္ဂလံဟတိတတိလက္ခဏာစိတ္တရာဒေဟံတိယာဇုတိနိကတာပိစလန္တံဝိညာတိတိသီလဂုဏောကဝိတံဝန္တေမုနိမန္တိမဇာတိယုတ်တံဘာတောတယံပါလာတိဝါကရံဝမိစေယတိနာလလိတံတိရိဟိဘုန်နိဒုသင်္ကသာမုခအနိစ္စဝန္တမိသဗ္ဗိညောမဟာမုနိတံဥပေတဘုံညောဝရဗောဓိမူလေသတေနာမရံသူကတောစိဋ္ဌိတဝါအဘူဇိဘောဓိအရုဏောတယံမိနမမိဓမ္မရာဇိနာအဘင်္ဂံရာဂာတိစေဓမ္မလညာနာခေကံတတိတမေညာဖလကာပိခာဟံဒီလောကလင်္ကာရဝိဘူတိတံတံနမမိပညာဝရမိတုပိတံတရားလေယံသဗ္ဗတိဒုက္ခရံကရံဘောနဝဒိတ်ကမမကတံကတံဒီလောကနာတံသုတမဟိတံဟိတံသမန္တစကုံပနမမိတံမိတံတဟိတဟိပါရမီသင်စယံစယံကတကံတံသဗ္ဗိဒုက္ခပဒံပဒံနရနရနံဒုက္ခတံဘောဘောနမနမနံဇိနာဘုံခွန်ခွန်မေခင်္ဂနာဝမုနိတကနာဝီကောဤဟဘိယညာနာကရေနာဂဟကောအာရုံရှာယောတယဘောဘောနဝတာရေတိတံဗုဒ္ဓမဂ္ဂပဟနမိသမတိန်တိပါရမီသမ္ပရဏဝရဗောဓိဓုမေသတုသစ္စာတတံဝရမိတိကတန္တရာဒေဝဟိတတိဘုဘသမပနမမိစိနံတတဘုညဇာလက္ခဏိကဝိရဇံကကလူပမဒိဋ္ဌိမေရုတမံသလာစုပမတိတလာတိလာယုတံပထဝီသဟနံပနမမိဇိနံယောဗုဒ္ဓောသုမတိဒီဝေဒီဝါကရောဝသောဗံတောရတိဇနနိတိလာတနံမိအာတိနောတိဝဒုက္ခတာအတေတိဓမ္မဒေဝနန္တမသရိတနမမိနိစ္စံယောဘာဒပင်ကဇမုဒ္ဒောဒလရာဇိကေဟိလောကေဟိတိဟိဝိကလေဟိနိရာကုလေဟိသမ္ဘပုဏ္ဏိနိရူပမေယာဒမိဝနာထောတံသဗ္ဗလောကမိတံအတ္တမနမာမိဘုဒ္ဓံနရနရသမောဒရဏံဒိဋ္ဌတံပိညာပရိပါစုတိယဝိဟတံဓကရံအထာဘိကမ္မန္တရာဒေဝဟိတာဝန္တဝန္တမိကာရုဏီကမ္မကမနန္တာညာနံအခိလဂုဏတိဌာနောယောမုနိဒောဘကန္တဝါဝနမိတိပတနာဝောတိညနာနာနိကေတံတဟိမကုသလစေတံဓမ္မစကံဘောတောဓမ္မတုရမဘိကန္တံဝန္တနိယနမမိသူစီပရိဝရိတံသူရစီရပပဟိရတံသီရိဝိတ္တယလေယကုပိတမေတ္တိယေဟုပေတံ Ravi tati mandala babu di lakano ba zeta. Dura nara buzeta duga dama dara namami. Megalumbe namu abriga tati gololla vise. Tandaro gandri dama bihambara padam bazana. Tana lina adama drana ega deja medeja. Punyakidam brahma duga dandama raza namami. Kandamba mule brahida garayo muneido nideno. Isiran diganya nadu baga agula negi zalam. Tuzala danda muni bizida badihira agadi. Wandida didam brahma radiza edidame hubedam. Muni de goye godiyaru no nyana vitena bimo. Viniya banoga gamala gadida dhamarandi urehi. Tu bode di dode di bava guhare vyabi dage dineza. Iloge geza gonduga madhana dambehe dehna mami. Yozi no aniga zadiya da buddha dara menga zividambi. Padi bimado alega manado adadi yeva adhigada. Dhana barami dido bara aburi dila baramadi gambi. Tada midi yobaya dame gada dame gadi baganda mami. Deva deva di devani dana vabodara mara benga abenga. Diban diban bazana ziyahwara dayani bodhi badan dibadan. Yama vima gadana varagira gadidam babahina bahina. Loga loga birama dadadam avinamidam munidam munidam. Udo nijoda bimbo mudugara sarano vima godini zengo. Kode zadinga zadabuna rabi dugado dobede tidabado. Mudo dado na lomo dhamma bhi dugado vimu zogadabao. Nilagi diga bandi dugu mamala sawi domyara daga dagi. Sadali daga dando dhamaga labana zo andranda babino. Sagi nigida bada avirala dadano marazo dwenga bada. Tidando nonamado biagara muduna zanugana madando. Udagando zino godruna baku magodia bubada gayo. Tada bino sadi ginguli madaduga daloma gubega lomo. Tamba no dada dado ganaga dama daso nilamudaga lomo. Sambodho dhula zeyo adhadiha hanu gozali gabada hato. Nado onida dida idiguna dida dhamhe dey namami. Bodho bodho di godho di dhula badaro gagadha bodha bao. Logi dadama viva vivi vidahida dukhandaro bhatayanda. Ida adha vahanda dura naramida nibhaya dakiniya. Loga nanani odanda dabala madamanda namadandu nisam. Unazabram bhikkhave bhikkhu. Dhamme do dhamma nubhadi viharadi sadhu izadika bahire do ayarane do. Adhinsa bana bhikkhave bhikkhu. Dhamme do dhamma nubhadi viharadi sadhu izadika bahire do ayarane do. Ida bhikkhave bhikkhu. Sakhonsa bhasa nadi rupe sa bhasa nadi. Yensa di rupe ampadisa upe sadi tayosana. Tinsa bhasa nadi. Yadasa anubhana da tayosana da upado hodi. Tinsa bhasa nadi. Yadasa upana da tayosana da bhana hodi. Tinsa bhasa nadi. Yada zabhina da tayozana da ayade nubhado hodi Tinsa basanadi Tadinsa basanadi Tadinsa basanadi Yinsa dilubhya padisa uvesadi tayozana Tinsa basanadi Yada zanubhana da tayozana da ubhado hodi Tinsa basanadi Yadasa ubhanata tayosanata bahana hodi Tinsa basanadi Yadasa bhinata tayosanata ayade nubhado hodi Tinsa basanadi Kanisa basanadi kanisa basanadi Yesadi rubhya padisa upesadi tayosana Tinsa basanadi Yadasa nubhanata tayosanata upado hodi Tinsa basanadi Yadasa upanata tayosanata bahana hodi Tinsa basanadi Yadasa bhinata tayosanata ayade nubhado hodi Tinsa basanadi Sivinsa basanadi Radesa basanadi Yesadi rubhya padisa upesadi tayosana Tinsa basanadi Yadasa nubhanata tayosanata upado hodi Tinsa basanadi Yadasa ubhanata tayosanata bahana hodi Tinsa basanadi Yadasa bhinata tayosanata ayade nubhado hodi Tinsa basanadi Kayasa basanadi Buddhavesa basanadi Yesadi rubhya padisa upesadi tayosana Tinsa basanadi Yadasa nubhanata tayosanata ubhado hodi Tinsa basanadi Yadasa ubhanata tayosanata bahana hodi Tinsa basanadi Yadasa bhinata tayosanata ayade nubhado hodi Tinsa basanadi Manisa basanadi dhammesa basanadi Yesadi rubhya padisa upesadi tayosana Tinsa basanadi Yadasa nubhanata tayosanata upado hodi Tinsa basanadi Yadasa ubhanata tayosanata bahana hodi Tinsa basanadi Yadasa bhinata tayosanata ayade nubhado hodi Tinsa basanadi Iti isadhava dhammetu dhammanupati viharati Vidhava dhammetu dhammanupati viharati Isadhavidhava dhammetu dhammanupati viharati Tumuriya dhammanupati vadhammetu viharati Vaya dhammanupati vadhammetu viharati Tamuriya vaya dhammanupati vadhammetu viharati Adi dhammadi vabhanada tadi visupati dhahodi Yavadi vanyana madaya padithadi madaya Anidhi dosa viharati Nasa kisi loge upadiyadi Evbhiko bhikave bhikku dhammetu dhammanupati viharati Sādhu izhādi gābhāyiretu āyaranetu Pūvādhu dhābhā mīngalārakhāntu dhābhā divadā Dhābhā bhūdhānu bhāve nādhrādhu kībhāntuti Pūvādhu dhābhā mīngalārakhāntu dhābhā divadā Dhābhā dhammānu bhāve nādhrādhu kībhāntuti Pūvādhu dhābhā mīngalārakhāntu dhābhā divadā Dhabha Dhanga Nubhavye Nadra Dukhi Vandudhe Thadu, thadu, thadu.